شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نفیر عام کے سلسلے میں مزید دلائل دینا چاہتے ہیں. چار دلائل انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 36 آیت میں یوں فرماتا ہے، وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اور اے مسلمانوں، تم لوگ مشرکین کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے کہ وہ سب مل کر تمہارا خلاف لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے. قال ابن العربی، امام ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کافتن کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ انہیں ہر طرف سے اور ہر حالت میں گھیرے میں لے لو، ان کو محاصرہ کرو اور ان پر دباؤ ڈالو. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی 8 جلد صفحہ نمبر 150 میں اس روایت کو نقل کیا ہے. دوسری دلیل، سورۃ الانفال کی 39 آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اور اے مسلمانوں، ان کافروں کے خلاف جنگ کریں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین مکمل اللہ کا ہو جائے، اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. اور فتنہ کیا چیز ہے؟ شرک ہے. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. قرطبی رحمہ اللہ نے یہ تذکرہ 2 جلد 253 صفحے میں فرمایا ہے. میرے دوستو، جب کفار حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں، فالامت مهددت فی دینها، تو امت کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے اور امت کا عقیدہ شک و شبہے کا نشانہ بن جاتا ہے. دشمن اس پر حملے کرتے ہیں، فیجب القتال لحمایت الدین والنفس والعرض والمال، چنانچہ دین کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اور مال و دولت کی حفاظت کے لیے جنگ کرنا واجب ہے اور فرض ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیہ واذا استنفرتوا فانفروا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، جہاد کی نیت ہے. واذا استنفرتم فانفروا، اور جب تمہیں نکلنے کا کہا جائے تو نکلو جہاد کے لیے. رواہ البخاری. فیجب النفیر اذا استنفرت الامہ، اور جب امت کو نکلنے کا کہا جائے تو اس پر نکلنا واجب ہے، جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہے. وفی حالت ہجوم الکفار، سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو کسی نے نکلنے نہیں کہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کفار حملہ کر دیتے ہیں، فالامہ مستنفرہ لحمایت دینہا، تو امت اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلنے کو مأمور ہے، کسی کی طرف سے نئے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. دین پر حملہ ہوا ہے، بس نکلو، نکلنا ہے. اس لیے کہ واجب کی جو بنیاد ہے، نفیر عام کے وجوب کی جو بنیاد ہے، وہ کس چیز پر ہے؟ 2 پر ہے، مسلمانوں کی ضرورت اور امام کی طرف سے اعلان. اور جب امام کی طرف سے اعلان نہیں ہے تو ضرورت تو بہرحال ہے، یا چھوڑ دیا جائے ویسے کفار جو چاہیں کرتے رہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے. حتیٰ کہ کفار بھی نہیں کہتے کہ ان کی عزتوں پر لوگ حملے کرتے رہیں اور وہ غفلت کی نیند سوتے رہیں، ایسا تو میرے دوستو جانور تک نہیں کرتے ہیں. آپ مرغی کے چوزوں کو ہاتھ لگائیں، آپ کتی کے پلوں کو ہاتھ لگائیں، یا دوسرے کسی حیوان یا اس کے بچوں کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں، وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. یہ تو ایک طبعی بات ہے. اگر شریعت کی طرف سے امر نہ ہوتا تب بھی امت کو نکلنا چاہیے. عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ تو سب اہم چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان تو انسان نہیں ہے. اولئک کل انعام بل هم اضل. اور یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں فتح الباری کی 6 میں صفحہ نمبر 20 پر یہ تذکرہ کیا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کل من علم بضعف المسلمین عن عدوہم، ہر وہ شخص جسے یہ پتا ہو کہ مسلمان دشمن کے سامنے کمزور ہیں، وعلم انہ یدرکہم ویمکنہ غیاثہم اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ مسلمانوں تک پہنچ سکتا ہے اور مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے. لَزِمَهُ أَيْضًا الْخُرُوجُ إِلَيْهِمْ, تو اس مسلمان پر ان کی طرف جانا واجب ہے اور لازم ہے. یہ علماء حق علماء ربانین کے فتاوی تو یہ ہیں نا. ہمیں روشنی ملے گی تو پرانے چراغوں سے ملے گی, نئے نئے چراغوں کی ضرورت الحمدللہ نہیں ہے. سلف صالحین نے دیکھیں کتنی دردمندی کے ساتھ لکھا ہے کہ جس مسلمان کو یہ پتا چلے کہ دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے اور مسلمان ان کے سامنے عاجز ہیں, کمزور ہیں, اور میں ان کی مدد کو جا سکتا ہوں, تو فرماتے ہیں کہ اس پر واجب ہے ان کی مدد کے لیے جانا. اب لوگوں کو آپ یہ باتیں کہیں گے تو لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے, شدت پسند ہے, ایکسٹریمزم ہے, اور پتہ نہیں ٹیررزم ہے, اور بہت ساری بات جذباتی ہے, ہم جا نہیں سکتے ہیں. حالانکہ امریکہ کا ویزا اس کو آسانی سے مل جاتا ہے, فرانس جانا چاہتا ہے تو چلا جاتا ہے, لیکن اس سے آپ یہ کہیں کہ بھئی عراق میں شام میں ظلم ہو رہا ہے تو راستہ کیسے ملے گا, افغانستان میں وزیرستان میں ظلم ہو رہا ہے, بھئی میں جاؤں گا کیسے وہاں. دنیا کے لیے تو تم جا سکتے ہو, دین کے لیے نہیں جا سکتے. قال الامام الجصاص رحمه الله في احکام القرآن, احکام القرآن کی پہلی جلد صفحہ نمبر 242 میں امام جصاص حنفی رحمه الله فرماتے ہیں, لا نعلم خلافا ان رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق ان على المسلمين قتله, کہ اس سلسلے میں ہمیں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے لیے تلوار نکالے تو مسلمانوں پر اس ظالم کو قتل کرنا واجب ہے. اور امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں حملہ آور اگر مارا جائے تو وہ جہنم میں جائے گا, اگر جو مسلمان کیوں نہ ہو, اور اگر مظلوم مارا جائے تو وہ شہید ہے. فرماتے ہیں کہ ھذا حکم السائل, یہ مسلمان حملہ آور کا حکم ہے. فکیف اذا صال الکفار علی ارض المسلمین, تو اگر کفار مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ کریں جس کے نتیجے میں دین بھی, عزت بھی, جان بھی, مال بھی, سب کے سب تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ الا یجب فی ھذہ الحالۃ علی المسلمین دفع الصائل والدولۃ الکافرۃ, کیا اس حالت میں اس کافر حملہ آور اور کافر ملک کے خلاف جنگ کرنا اور اسے مسلمان ملک سے دفع کرنا اور نکالنا مسلمانوں پر واجب نہیں ہے؟ جب ایک مسلمان حملہ آور جو ظلم کرتا ہے اسے قتل کرنا واجب ہے, اسے دفع کرنا واجب ہے. امام جصاص حنفی رحمہ اللہ حنفی مذہب کے بڑے عالم ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے کسی بھی اختلاف کا علم نہیں ہے, سب کا اتفاق ہے اس پر. اگر کفار آ کر ہماری عزتوں پر حملہ کریں, ہماری جان و مال کے ساتھ کھیلیں, تو کیا جہاد کرنا فرض نہیں ہے؟ ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا فرض نہیں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے. استاد عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے بہت ہی سائیکولوجی طریقے سے سوالات کیے ہیں کہ حکم یہ ہے, اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں, جب مسلمان حملہ آور کا یہ حکم ہے تو کافر حملہ آور کا کیا حکم ہے؟ آپ خود جواب دیں. تیسری دلیل, قتال الفئة الباغية, آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جو شخص نکلتا ہے ان کے خلاف ناحق ہتھیار اٹھاتا ہے اسے باغی کہا جاتا ہے, اور یہ شخص بھی ہو سکتا ہے, ایک پورا گروپ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی نوی آیت میں باغیوں کا حکم اس طرح بیان کیا ہے, استعیذ باللہ, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں, جھگڑ پڑیں, تو ان کے درمیان اصلاح کیجیے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور ان میں سے ایک اگر دوسرے پر ظلم کرے, اصلاح کے لیے راضی نہ ہو, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, تو اللہ تعالی کی شریعت کو تسلیم ہونے تک اس باغی گروہ کے خلاف جنگ کیجئے, یہ مسلمانوں کو حکم ہے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, اور اگر وہ شریعت کو رجوع کرے یہ باغی طائفہ, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اصلاح کیجئے، انصاف کیجئے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب استدلال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کلمے کی وحدت کے لیے، مسلمانوں کی صف کے اتحاد کے لیے مسلمان باغی گروہ کے خلاف قتال کو فرض قرار دیتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے، جانوں کی حفاظت کے لیے، عزتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان باغیوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، فَكَيْفَ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي قِتَالِ الدُّوَلِ الْكَافِرَ الْبَاغِيَ، تو کافر باغی ملکوں کے خلاف جنگ کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال آپ سے ہے اور مجھ سے ہے اور پوری امت سے ہے۔ أَلَيْسَ هَذَا أَوْلَى وَأَجْدَرَ، کیا ان کفار کے خلاف جنگ کرنا زیادہ اولا اور زیادہ ضروری نہیں ہے؟ جب باغی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر ایک خلیفہ ہے، ایک امیر المومنین ہے، ایک ملک ہے اور اس ملک میں اس نے شریعت نافذ کی ہے، لیکن ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے خلاف، تو شرعاً حکم کیا ہے؟ یہ باغی ہے، ناحق اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ باغی ہے، اور اس کے خلاف جنگ کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ فتنہ ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، نہیں۔ فقاتلو کہہ رہا ہے اللہ تعالی، لڑو اس کے خلاف کہہ رہا ہے، یہ جہاد ہے، یہ قتال ہے، فرض ہے۔ اور جو مجاہدین امارت اسلامی افغانستان میں رہے ہیں وہ سب یہی کام کرتے رہے ہیں، سیاف ربانی، احمد شاہ مسعود، حکومت یار، یہ سب کے سب کون تھے؟ پرانے سابق مجاہدین تھے، انہوں نے امیر المومنین ملا محمد عمر صاحب کی بیعت سے اعراض کیا، اور جب ان کی امارت موجود تھی افغانستان میں، ان کی حکومت موجود تھی، انہوں نے سرکشی کی تو ان پر بغاوت کا حکم لگایا گیا اور ان کے خلاف مجاہدین لڑتے رہے 6 سال مسلسل۔ جب سے طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور جب ختم ہوئی تب تک طالبان انہی باغیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ آپ پوچھ لیں کسی طالب سے جس نے امارت کے زمانے میں وقت گزارا ہے کہ 6 سالوں کے دوران آپ کو کبھی کوئی غنیمت ملی ہے؟ تو غنیمت نہیں ملی نا، اس لیے کہ وہ تو باغیوں کے خلاف جنگ ہے، باغیوں کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے اس میں غنیمت نہیں ہوتی۔ ہاں، باغیوں کو جو مال و دولت ہے وہ بیت المال میں بطور امانت رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ باغی تسلیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو جب باغیوں کے خلاف لڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، مسلمان باغیوں کے خلاف جو توحید کے اقرار کرتے ہیں، رسالت کے اقرار کرتے ہیں، صرف اس لیے ان کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی صف کو وہ خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کی صف میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کی جان لی جا رہی ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کافر باغی جو ہیں، کافر ظالم جو ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا میرے بھائی؟